sensiz qoldim, bir barmog'im yonib turar, mudom qulog'im davralarga tortmas oyog'im. Essiz odam, essiz odamlar, qo'lsiz qoldim, bir barmog'im yonib turar, larga tortmas oyog'im. Essiz odam, essiz odamlar, dilgul edi sizga atalgan, goh maqtalib gohi maqtalgan, har bandiga pichoq qadalgan. Essiz odam, essiz odamlar, atalgan goh taptalib yohi maqtalgan, har bandiga pichoq qadalgan. Essiz odam, essiz odamlar, essiz odam, essiz odamlar, essiz odam, essiz odamlar, essiz odam, essiz odamlar, essiz odam, essiz odamlar, essiz odam, essiz odamlar. Uchirdim muzni yuragimdan, uchirdim izni, allaqachon kechirdim sizni. Essiz odam, essiz odamlar, boshlangizdan ko'chirdim muzni yuragimdan, uchirdim izni, allaqachon kechirdim sizni. Essiz odam, essiz odamlar, erta bir kun qabrimga kirsam, jannatlarda ohista yursam, jim qolasiz termulib tursam. Essiz odam, essiz odamlar, erta bir kun qabrimga kirsam, jannatlarda ohista yursam, jim qolasiz termulib tursam. Essiz odam, essiz odamlar, essiz odam, essiz odamlar, essiz odam, essiz odamlar, essiz odam, essiz odamlar, essiz odam, sizga odamlar. Essiz odamlar.